Mam zasłonięty, choć są brudne i zniszczone moje szyby. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

despised and alone. I kiss isolation on its fevered brow. Security clutching me, obscurity threatening me. Christ, your reasons were so obvious as my friends are qualified. I only laugh to plead your tears, but even justice cries.

If only I could change all things around. I've been conceiving you for so long. I've grown used to that.

Autopromocja. Wiedza o społeczeństwie. Płyta zespołu Lao Tse ukazała się 7 lat temu. Dziś wciąż bardzo aktualna. Uchodźcą jestem. Zmuszony uchodzić jestem. Lao Tse przyjechali do Trójki dzielić się wiedzą o społeczeństwie na żywo. Serce mnie bije, dusza zabije. Ten koncert przypomnimy już dziś, kilka minut po 18. Warto posłuchać. Justyna.